1052 में कार्य भूमिगत ह्यात्मा सुसुतम प्रसमीक्षते, कार्य से कारण व्याप्तेर न सुसुत परीक्षता, इसे पाठ है समीक्षते। आत्मा सुसुतम प्रसमीक्षते, सुतम सुसुतम प्रसमीक्षते आत्मा सुसुतम दिखता है कर्तव्य नहीं करके, वही सुसुत रूपेण सुसुत दिखता है। हाँ अनुमियते, तो टीका के अनुसार प्रसमित अनुमियते कौन से सैव सुसुतम इति अनुमियते, ये कौन सा चलेगा? एक सवाय स एतस्मिन् स्वप्ने रत्वैतादेश तात्पर्यमुक्त्वा, स्वप्न में आगे सवाय स एतस्मिन् बुद्धान्ते रत्वा, 17-16 होगी इत्यादि तात्पर्य में असंगत्वाद, असंगत्वाद असंबंधो यथेह स्वप्न कर्म भी जागृत्यपि न कर्ताय मेतस्मादेव कारणात्। यथा यह क्या था सपने असंगत्वाद स्वप्न कर्म भी असंबंध, असंगत्वा स्वप्न कर्म असंभव, तथा आगे तथा नहीं अपि जागृत्य भी, तथा जागृत्य भी अयम न करता, ये तस्मादेव कारण असंगत्वादेव करता न स्वप्न सप्तम्यर्थ यह क्या था सपने ये तस्मादेव इति असंगत्वादी तर बाधा बाधाभ्याम वैषम्या जागरे कर्तृत्वादि वास्तव यदि चेन्त्या, स्वप्न का बाध होता है जागृत का बाध नहीं, तो जागृत कर्तृत्व आदि वास्तव में चेन्त्या असदिति असज्जाग्रदवस्थेय जागृत रूपत्व कारणात्, स्वप्ने जागृदवस्थावत तथा चाद्यंतवत्वत यम जागृत अवस्था। अच्छा असत असत जागृत अवस्थे यम असत सद्यन तद विलक्षण वैचना मिथ्यात्व कथ्यते, असत असत कोई नपुंसक, अच्छा नपुंसक है ना, हाँ नपुंसक उनसे सामान्य नपुंसक, क्योंकि यम जागृत अवस्था असत सत न सत सद कोई ऐसे अभ्य नपुंसक ऐसे कुछ मिले सत न प्रति सत सत शब्द तो चलता है कि जागृत अवस्था यम जागृत अवस्था अथा यम अवस्था न समाज से तब जाएगा साध्य यम अस जागृत अवस्था यम अवस्था असत जागृत तो मिमतम करे इसे तो करना जाएगा। सपने जागृत अवस्था बहुत जागृत रूपत्व हेतु है ना, जागृत रूपत्व के लिए जागृत अवस्था, जागृत अवस्था तो जागृत अवस्था का तो पक्ष है। सपने जागृत अवस्था, जागृत अवस्था पक्ष होने से साध्य मिथ्या, मिथ्यात्व असद से मिथ्यात्व लेने का असर शब्द ना सद विलक्षण वचन है मिथ्यात्व कथे थे। मिथ्या मिथ्या शब्द अव्यय है, अव्यय होने से मिथ्या, इसे असत शब्द कहा थे मिथ्या करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये दे दिया असत शब्द ना सद विलक्षण वचन मिथ्यात्व कथे थे, इसलिए करके क्योंकि तो चाहिए लेना मिथ्या लेना तो असत शब्द से लाक्षणिका लेकर के ना पुरुष कर सामने कर दे मिथ्या, मिथ्या लेने के लिए असत, क्योंकि यम जागृत अवस्था पक्ष है, जागृत रूपत्व है तो जागृत अवस्थावत सपन जागृत अवस्थावत तो असत शब्द से मिथ्या ले, मिथ्यात्व कथे थे मिथ्यात्व, मिथ्यात्व विशिष्ट तो असत शब्द से मिथ्या अर्थ करके सामान्य में नपुंसक प्रयोग करेंगे। मिथ्या कहने के लिए तेतलिया नपुंसक है, अव्यय है, इसलिए मिथ्या कहने के लिए असत कर दिया सामान्य। सपने जागृत अवस्थावत तथा जो दूसरा है तो आद्यंत अवस्थावत। टीका में मिथ्यात्म अनुमानांतरम, अनुमानांतरम तथा च विमत मिथ्या आद्यंतवत्वात् सम्मतवत् स्वप्नादिवत्, विमत मिथ्या जड़त्वात् रजसर्पवत् इत्या अज्ञान, अज्ञानोत्थमिदं जाग्रत् जड़रूपसमन्वयात् तथापेक्षात्मकत्वाच्च मृगतृष्णोदकादिवत्। अज्ञानोत्थम इदम जागृत, इदम जागृत अज्ञानोत्थम, इदम जागृत अज्ञानोत्थम अज्ञानजन्यम जड़ रूप समन्वय जड़त्वात्, रज सर्पादिवत तथा मृगतृष्णात्मकत्वाच्च तथा अपेक्षात्मकत्वाच्च मृगतृष्णादिवत सापेक्षत्वात् अज्ञानोत्थम मिथ्या, विमतम आविद्यम अज्ञानोत्थम मतलब आविद्यम अज्ञानजन्य, जागृत इदम जागृत अज्ञानोत्थम जड़ रूप समन्वयात्, और इदम अज्ञानोत्थम इदम आविद्यकम अपेक्षात्मकत्वात् सापेक्षत्वात्। टीका में विमत आविद्यम सापेक्षत्वात् सम्मतवत्, सापेक्षत्व कैसे सिद्ध होगा, सापेक्षत्वात् मिथ्या है सापेक्षत्व कैसे होगा। टीका में जागरितस्य अज्ञानोत्थतम तथेति अनुकृष्यते तथा अपेक्षात्मकत्वाच्च, तथा मतलब नहीं अज्ञानोत्थतम, हाँ इदम जागृत अज्ञानोत्थम जागृत से अज्ञान दूर तथा से पूरा, इदम जागृत अज्ञानोत्थम तथा अपेक्षात्मकत्वाच्च पक्ष प्रतिज्ञा वाक्य समान है, हेतु जड़ रूप समान आया था, दूसरा हेतु हो गया अपेक्षात्मकत्वाच्च, तो अपेक्षात्मकत्व जो सापेक्षत्व हेतु दिया, हेतु कैसे सिद्ध हुआ जागृत में सापेक्षत्व। टीका में जाड्यन हेतुरुन्नय, जड़ होने के कारण सापेक्ष होगा, जड़ सत सिद्ध नहीं होगा सापेक्ष जाड्य ने हेतु नय हेतु कह हाँ सापेक्ष अपेक्षात्मक हेतु जाड्य न नय स्वप्नाद असंगत्वम उक्त्वा सुषुप्ते तद अभावात् कर्मराहित्य असिद्धि में आशंका हो स्वप्न जागृत में असंग कह दिया सुषुप्ति में असंग नहीं होगा तो कर्मराहित्य नहीं होगा कर्म करेगा इति आशंका निरासंग निरासंग उपमान स स्वप्न बुद्धांतयोरपि संप्रसाद किमंगाय यत्र किंचन वीक्षते ऐसे पुमान स्वप्न बुद्धांतरपि निरासंग संप्रसाद किं अयम यत्र किंचन वीक्षते वहां तो कुछ भी नहीं उसमें क्या कहना संप्रसाद किं अंग संबोधन है आसंग हेतु संभव है भी स्वप्न जागृत में आसंग हेतु संभव है विषय आदि है स्वप्न बुद्धात्म में आसंग हेतु होने पर भी असंग है सापे पुरुष से निरासंग तो क्यों वक्तव्य सुषुम्नि क्या कहना जहाँ कुछ है ही नहीं विषय आत्मनो अवस्थात्रय भी असंगत्वाद अकृतुतम मुक्तम आत्मनो तत्र जागृत अवस्था अकृतुतम आक्षिपति तीनों अवस्था में असंग होने से अकर्ता है किंतु जागृत अवस्था में अकर्ता कैसे ननु जागृत अवस्था आयाम दृष्टे वेत्युच्यते कथम प्रत्यक्ष कर्तता तत्र यत आत्मन इच्छते ये मंत्र में ना एतस्मिन् बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टेव पुण्यञ्च पापं जागृत अवस्थायां कथं दृष्टेव इति उच्यते यतः आत्मना तत्र प्रत्यक्ष कर्तृता इच्छते प्रत्यक्ष कर्तृता दिखता है प्रत्यक्ष कर्तृता प्रत्यक्षम तो नहीं प्रत्यक्ष कर्तृता विशेषण विषयगत प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष कर्तृता दृश्यते प्रत्यक्ष कर्तृता कर्तृता च प्रत्यक्ष कर्तृता घट जिसे प्रत्यक्ष है इसे प्रत्यक्ष कर्तृता प्रत्यक्ष कर्मधार कहना पड़ेगा प्रत्यक्षम यदि होता तो कर्तृता प्रत्यक्षम विषयते प्रत्यक्ष कर्तृता मतलब प्रत्यक्ष कर्तृत्व कर्मधार कहना पड़ेगा प्रत्यक्ष विशिष्ट कर्तृता ठीक है प्रत्यक्ष विषय को प्रत्यक्ष कहते घट प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष कर्तृता तत्र आत्म नहीं चाहते चौतर न तत्रापि तन्न वस्तुत्व अस्तित्व परिहरति वहाँ भी प्रत्यक्ष कर्तृत्व ही नहीं नैवं कर्त्रादि सापेक्ष नैवं कर्त्रादि साक्षित्वात् तच्चिदाभासतस्तथा कर्तृत्वमात्मनो बोध उपचाराद्यतस्ततः नैवं कर्तरादि साक्षित्वात् न आत्मन कर्तृता प्रतीत न कर्तरादि साक्षी तो अर्थ कर्तादि का साक्षी है इसे विषय है क्या जो साक्षी उनसे कर्तृत्वादि अपन स्वाधर्म नहीं विषय है विषय स्वनिष्ठ नहीं रूपाधिपत चिदाभासतः तथा चिदाभासी कारण कर्तृत्व तथा कर्तृत्व आत्मन बोधे जागृत में उपचाराद यथ उपचाराद कर्तृत्व कहा गया सही कर्ता जागृत में कर्ता गौण प्रयोग है आत्मन कर्तृत्व चिदाभासत हो कर्तरादीना चिदाभास व्याप्तिश चिदाभास से संबंध है। चिदात्मनि कारकत्व धीरित्या तत्चिदाभास चिदाभास के कारण कर्तृत्व आदि का बोध। यदा यदा जागरे काल्पनिक कर्तृत्व तत् अवधारणाधीनम अकर्तृत्व नियुक्तमिति परितमा कर्तृत्व आत्मन बोधे उपचारात्। कर्तृत्व ही नहीं जागरे काल्पनिक कर्तृत्व सही कर्ता जो सही कर्ता अवधारणाधीन तत्व अवधारणाधीन दृष्टेव पुण्य पापम दृष्टेव पुण्य पाप कर दृष्टा एव न तो कृत्वा अवधारणाधीन कर्तृत्व युत परितमा कर्तृत्व आत्मनो बोधे उपचारा दियत। आत्मन जागरण में जो कर्तृत्व कहीं कहा गया सही कर्ता करके गौण प्रयोग है। दृष्टेव पुण्य पाप अवधारण से सिद्ध हुआ कर्तृत्व ही नहीं काल्पनिक होने से। औपाधिकम कर्तृत्व स्वतः कृतत्व इत्यत्र प्रमाण माह जो सही करता है उपाधि कर्तृत्व स्वतः कृतत्व प्रमाण आत्मनैव आत्मनैवायमिति आत्मनैवायमिति च ध्यायतीवेति च श्रुते न आत्मनः कारकत्वं स्यात् सर्वावस्थातिलङ्घनं। आत्मनैव अयम् अस्ति इति कर्म कुरुते ध्यायति वा लीला इति श्रुते आत्मनः कारकत्वं स्यात् सर्वावस्था अतिलङ्घिना। आत्मनः कारकत्वं न सर्वावस्था का अतिलङ्घन से ध्यायति वा लीला इति वा इतश्च आत्मनः न कारकत्वं अवस्थावत तद्भावात् का अवस्था विशिष्टस्य कारकत्वं अवस्थात् विलक्षण आत्मा आत्मनैवयम् आस्ते कम पलेति कर्म कुरुते आत्मनैवयम् इति श्रुते आत्मनैवयम् इति एक श्रुति ध्यायति व दूसरा श्रुति आत्मनैवयम् और कहीं आया आत्मनैवयम्। हाँ उसमें तो हुआ स्वयं प्रकाश करते समय पहले आया चार तीन इसमें दिया है कुछ देखा है। हाँ स्वयं जेते ब्राह्मण ने हाँ बाहर प्रकाश नहीं होने पर करता है तो आत्मा नहीं हम कहन से अन्य कोई हाँ निरभिष स्वतः हाँ कारक आदि कुछ नहीं अन्य कोई हाँ ठीक है भी हैरान है। तत्र स्मृतिम प्रमाणयितुं पातनिकम् आह स्मृति वेद वेदात्मापि तथा चाह प्रपन्नाय किरीटिने संसार हेतु निबिड़ धांतो चिच्छित्तया दरात। संसार हेतु निबिड़ ध्वांतस्य उच्छेद इच्छया उच्चिच्छित्तया उच्छेत्तुम इच्छया आदरात वेदात्मा अपि किरीट प्रपन्नाय किरीटिने आह। वेदात्मा है वेद है विष्णु भगवान का नाम विष्णु सहस्र नाम है वेदात्मा मतलब परमात्मा है। कहा आत्मनि कारकत्वम आदरात आत्मनश्च अवस्थावत्वा अभावात् निरस्यतो भगवतो अभिप्राय आह कारकत्व निरस्यत आत्मनश्च अवस्थावत्व भावात निरस्यत निरस्यत किम कारकत्व आत्मनि कारकत्व निरस्यत भगवतो अभिप्राय संसार धान्तो चित्तस्य किं तद् भगवान् इति तदा अनादित्वान् अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते न करोति न गीता का श्लोक पढ़ा स्वरूपतो धर्मतवा परस्य आत्मन व्यय भावे भी धर्मता निर्गुण से धर्मता व्यय नहीं और स्वरूपता नहीं अनादि है शरीरस्थतया कर्तृत्व वक्तृत्व से आता तो इतिहास के स्वतः सततस्तयोर असत्त्वम् अतः स्वतः सत सत आत्मन तय असत्व कर्तृत्व होते असत्व शरीरस्थो भी कौंते न करोति न लिप्यते महामत्स्य वाक्य से संगति वक्त वृत्तम कृतयति आगे वाक्य महामत्स्य स्वप्न बुद्धांत वाक्याभ्याम मृत्युरासंग लक्षणात् विवित्तेवं यत्नेन विवित्तत्वं यत्नेन निर्णीता प्रत्यगात्मनः एवं प्रत्यगात्मनः स्वप्नबुद्धान्तवाक्याभ्याम् आसङ्गलक्षणात् मृत्युर् विविधता यत्नेन निर्णीता आसंगलक्षणात् मृत्युर् विविधता यत्नेन निर्णीता अल्पृथग निश्चितः स्वप्नबुद्धान्त वाक्याभ्याम् प्रत्यात्मन अस्ति प्रतिज्ञा हेतु विभाग विवेचनम् यत्न यत्नेन निर्णीता यत्न प्रतिज्ञा हेतु कथन करके विवेक करके निश्चय हुआ आसंग रूप मृत्यु से विलक्षण है आत्मा सपन बुद्धांत दो वाक्य आसंग लक्षणादिति विशेषणात् काम विवेक विवक्षित न कर्म विवेक आसंग लक्षणान विविध आसंग तो काम है काम से विवेक तो हो गया किंतु कर्म से विवेक तो नहीं हुआ इति आसंगे अन्योन्य अन्योन्य परिहारेण स्वप्न जागृत अवस्थयोः कामकर्मात्मक असंग विक्तत्वमिहोदितम् अन्योन्यस्य अन्योन्यस्मिन् परिहारेण स्वप्न जागृत अवस्थयो काम कर्मात्मक आसंग विविधत्वम् यह उदितम् काम कर्मात्मक आसंग से पृथक कहा गया अन्योन्य परिहार अन्योन्य अभाव अन्योन्य परिहार टीका में है अवस्थाद्वयस्य मिथो व्यविचारात् एक अवस्था दूसरी अवस्था में अभाव एकत्र कृतस्य अन्यत्र अनन्वयात् अनन्वयात पाठे एकत्र कृतस्य अन्यत्र अनन्वय न छोटी गया अन्यत्र अन्वय एकत्र कृतस्य अन्यत्र अनन्वयात इसे व्यविचार हुआ काम कर्मात्मकात् आसंगात् आसंग केवल काम नहीं काम कर्मात्मक आसंग से मृत्युर विविधत्वम भिन्न विलक्षण आत्मनि पुरत दर्शित दिखाया मृत्यु से अलग महावश्य वाक्यम अवतारित यथेति यथोदितार्थ एतस्मिन् दृष्टान्तोप्यदुन उच्यते निरासंगत्वसिद्ध्यर्थं प्रत्येगात्माख्य वस्तुनः यथादितार्थे तस्मिन् यथादिष्टान्ते अधुना दृष्टान्तोऽपि उच्यते निरासङ्गत्वसिद्ध्यर्थं प्रत्ययात्माख्ये वस्तुना निरासङ्गत्वसिद्ध्यर्थम् अयं दृष्टान्तो अधुना उच्यते कामकर्मात्मक आसङ्गनिर्मिते प्रत्ययात्मनि इति यावत् यथोदितार्थ यथोदितार्थकः प्रत्ययात्मनि कामकर्मात्मक आसङ्गनिर्मिते काम कर्मात्मक हो गया आसंग आसंग रहित प्रत्ययात्मनि निरासंगत्व सिद्ध्यर्थम प्रत्यय क्या होता है निरासंग दृष्टान्त अयम उच्यते इसमें दृष्टान्त कथन करते यथा दृष्टान्त निरासंग का आगे अन्वय होगा पहले यथोदितार्थ एतस्मिन् यथोदितार्थे अयम दृष्टान्त उच्यते एक वाक्य हुआ यथोदितार्थ तस्मिन् क्या था काम कर्मात्मक आसंग निर्मुते प्रत्ययात्मनि दृष्टान्त कहते आगे दृष्टान्तोक्ति फल मह दृष्टान्त दे दिया महामस्य दृष्टान्त उसका फल प्रत्यय क्या आत्मा के वस्तुन निरासंगत सिद्ध्यर्थम दृष्टान्त इसी में दृष्टान्त दे दिया दृष्टान्त देकर के आत्मा में निरासंगत सिद्धि ये सिद्धि के लिए दृष्टान्त महान चासु मत्स्य विशेषण कृत्य मह महामत्स्य विशेषण स फलम स्वातंत्र स्वातंत्र परि स्वातंत्र प्रतिपत्त्यर्थम महान इति विशेषणम् नादेयस्रोतसाहार्यो मत्स्यो दृष्टान्त उच्यते स्वातंत्र प्रतिपत्त्यर्थं महान् इति विशेषणम् नादी स्वत आहार्य मत्स्य दृष्टान्त उच्यते नद्यां भवं नादीं स्वत तेन आहार्य मत्स्य दृष्टान्त उच्यते महान विशेषणं स्वातंत्र प्रतिपद्य स्वतंत्र है जे नादी महान हो छोटा में भी हो क्या है नदी में होने वाले स्वत से आहार्य महान मत्स्य महान दिया किसलिए स्वातंत्र प्रतिपद स्वतंत्र है स्वतंत्र का क्या अर्थ नदी स्वतः से प्रवाहित तो छोटे मछली भी तो नदी स्वतः से प्रवाहित नहीं होती मछली हिंदी में तो कहेंगे इसलिए हमें और मत्स्य पर होगा पुलिंग में नहीं मछली तो महामत्स्य का अर्थ करते समय बड़ी मछली तिमी के लिए तिमी तिमी तिमी माछ नहीं कहते ना हिंदी में माछ मच्छी मच्छी हो तो स्त्रीलिंग होगा तो भी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग नहीं हो हाँ तो ठीक है मछली कान से महामत्स्य तिमी तिमी के लिए हिंदी में क्या तिमी के लिए मछली विशेष प्रसिद्ध महामत्स्यधन से बड़ा है कौन से प्रभावित नहीं महान शब्द से महान विशेषण श्रुति में है हाँ हाँ सामान्य लोक में नहीं समुदाय में कहीं नदी में नहीं है तिमी तो समुद्र में हाँ तिमी तो महावश्य में तिमी शब्द नहीं लेते तिमी तिमी गिर वहाँ वहाँ कहीं कहीं इसमें भाव से कहा तो तिमी कह क्या वो नहीं है तिमी के लिए नहीं होगा तो तिमी भी मछली विशेष मछली विशेष कहेंगे तिमी के तो किंतु जो महानते के स्वतंत्र देने के लिए बड़ा कहने से नहीं तो छोटे मछली भी नदी से प्रवाहित कहाँ होता वो तो ऊपर ऊपर चल जाते तो महान कहने से ही स्वतंत्र प्रतिपर्ते महान विशेषण दिया सती तस्मिन सिद्धम अर्थ नादेय नादेय श्रोतसा आहार्य यो मत्स्यो असंगे प्रतिचित दृष्टान्त स्वतंत्र नदी प्रवाहन अकंप्य सिद्ध्यति विशेषणार्थम उक्त्वा दृष्टान्त व्याचष्टे विशेषण कौन हुआ महान यथा यथा सिंधुर्महामत्स्य उभय कूले मितः पृथक अनुक्रमेण संचरन् मत्स्योन्यः कूलतो मतः यथा महामत्स्य सिंधुर उभय कूले मेथ पृथक अनुक्रमण संचरण कुल तो अन्य मत मत्स्य अन्य कुल तो अन्य कुल से अन्य महामत्स्य नद्या द्वे कुले परस्माद अपरम अपरस्माच परम इति अनुक्रमण संचरण द्वाभ्याम कुलाभ्याम यथा पृथक होती तदेव स्पर्शित अनुक्रमेण दोनों से भिन्न मत्स्य ससंगित्वात् कथम असंग पति जी दृष्टान्त मसंगता संग संबंध होता है तत्र कुलाभ्याम इति कुलाभ्याम क्रम संबंधात् व्यतेकाच कुलतः श्रोत मध्ये द्वया प्राप्ते रसंगोयम् तिमिर् यथा हाँ ये तिमी शब्द है सिंधु का अर्थ नदी है नहीं समुद्र सिंधु तो समुद्र मालूम है नदी नदी भी है देखा है नहीं के सिंधु नदी का नाम है क्या सामान्य सिंधु नदी के लिए भी है हाँ वो तो सैंधव सैंधव तो नहीं सैंधव नव का तो कोई सिंधु पर्वत होगा जो सैंधव नव का एकादशी के लेते हैं वो समुद्र नव का नहीं है मालूम है पत्थर कोई है सिंधु सैंधव नव का जो एकादशी लेते हैं समुद्र नव का नहीं समुद्र नव का अलग है एकादश में नहीं लेते हैं सिंधु देखो सिंधु सा तो कोई पर्वत है क्या सिंधु नदी समुद्र तो है किंतु समुद्र के होते सैंधव बन जाएगा वो तो समुद्र नाम का नहीं है रक साल्ट सिंधु जम रक साल्ट हाँ सिंधु नहीं केवल सद चंद्रमा को सिंधु कहते इंदु तो कहते सिंधु पुत्र अच्छा सिंधुनाथ समुद्र केवल सिंधु नहीं नदी में उत्पन्न हुआ सिंधु शब्द क्या था नदी में उत्पन्न हुआ सिंधु, अच्छा नदी का नाम भी है, नदी भी है से, नदी का नाम सिंधु नदी है, हाँ सिंधु नदी है, सिंधु उपलम माने राक्षस देवी है, तथा तो यहाँ तो कूल शब्द जब आया स्रोत से प्रवाह, ये समुद्र के लिए नहीं नदी के लिए आता है होगा, सिंधु देश ही कुलाभ्याम द्वे, क्योंकि समुद्र के लिए दो कुल तो हो जाएगा, कहाँ समुद्र में तो तिमी है, यहाँ तिमी है, दोनों तट समुद्र के लिए तो हो जाएगा, नदी के लिए हाँ द्वया प्राप्ति द्वयरपि कुलयो श्रोत मध्य प्राप्ति अभाव, मध्य में रहते दोनों कुलों के नहीं, मध्यस्थो मत्स्यो असंगो भवति, उक्त दृष्टान्त मनुष्य दृष्टान्तिक वैचस्य यथा, और जाग्र स्वप्न कुलाया अभ्यां क्रम संबंध तस्तथा व्यतिरेक द्वया प्राप्ति रसंगोयं पुमानपि श्रुत मध्ये तिमि यथा द्वया प्राप्ति रसंग तथा जाग्र स्वप्न कुलायाभ्याम क्रम संबंधत द्वया प्राप्तिर अयम पुमानपि व्यतिरेक, वहाँ दोनों के बीच में रहता है, मध्य में रहे द्वया प्राप्ति, श्रोत के बीच में दोनों कुल की प्राप्ति नहीं, असंग है, इसी प्रकार यहाँ क्रम संबंध होने पर द्वया प्राप्ति और व्यतिरेक स्वप्न कुलायाभ्याम क्रम संबंध था, स्वप्न से जागृत जागृत से कुल दोनों आश्रय को क्रम से जाते समय द्वया प्राप्ति दोनों की प्राप्ति नहीं, मध्य में हो तो व्यतिरेक असंग पुमान भी चयास, द्वया प्राप्ति द्वयो स्थूल सूक्ष्म देहयो सत्य प्राप्ति अभाव, वहाँ नदी के बीच में यहाँ मध्य, मध्य क्या है सुश्रुति, स्वप्न जागृत के मध्य में यहाँ मध्य का, तो दोनों स्थूल देह सूक्ष्म देह दोनों की यही सुश्रुति में प्राप्ति नहीं, तो दोनों की प्राप्ति नहीं से असंग हुआ, वहाँ हाँ वहाँ दोनों तट के मध्य में, दोनों अवस्था में दो शरीर है, थोड़ा सर सूक्ष्म शरीर का अभाव है सुश्रुति में, देहात्मवादी तो जागर स्वप्न देहात्रित आत्मानम अनगीकुर्वन, जागृत स्वप्न देहातिरिक्त आत्मा असंगतम तस्य नांगीकुरुते तम प्रत्याह युगपत, युगपत्याद्वयोर्भोगो जागृत स्वप्न कुलालयो भूतमात्रा विशेषत्वात् ताभ्याम आत्मान चेत् पृथक्, ताभ्याम आत्मा पृथक न चेत, ताभ्याम स्वप्न जागृत स्वप्न कुलायाभ्याम आत्मा पृथक न चेत भूतमात्रा विशेषत्वात् जागृत स्वप्न कुलायो द्वयोर भोग युगपत स्यात्, दोनों में एक साथ भोग ननु जागृत देह काले न स्वप्न देह अस्ति, आरंभ का भाव आता स्वप्न देह का आरंभ का नहीं, तत्कुत भोग योग पद्य मता भूतमाता विशेषात, आत्मा यदि अलग नहीं सौ तो भौतिक है, भूत मात्र समान है। यदि आत्मा देह द्वयान न पृथ्विष्ट तथा तद आरंभ का विशेषता आरंभ को भूत मात्र है समान भोग योग पद्यम आपद्यते योजने न च जागृत देहारंभ का नाम भूतानाम स्वप्न देहारंभकत्वात् जागृत देहारंभ का जो भूत हुई स्वप्न देह का आरंभ को तद्रूप अवरद्धा अवरुद्धानाम तदेव अन्य देहारंभ का तो असंभव। जागृत देह है तब स्वप्न देह नहीं रहेगा, क्यों ही भूत स्वप्न देह का आरंभ को स्वप्न देह यदि हो गया उस समय जागृत देह नहीं रहेगा। तथा सती पार्श्वस्थ सुप्त पूर्व देहानुपलब्धि प्रसंगा तो इत्यादि माने क्या होगा, विषय हुआ रात में स्वप्न देखा तो जागृत शरीर नहीं दिखना चाहिए, वही वही भूत स्वप्न शरीर का आरंभ यदि मानेगी तदारंभ कारण तत्पृत्य जागृत के आरंभ का भूत उसे हट करेंगे। देहांतर आत्मा असहत सूक्ष्म शरीर पर स्वप्न शरीर से असहत हो जाएगा तो देह नहीं दिखना चाहिए। देहांतरात्मा सहन से ये देहात्मनात्मना तत्व तद आरंभ का नाम तत्व अपस्थित है देहांतरात्मना और देहात्मनात्मा स्थित है वो संघात नहीं रहा, संघात अविद्यमान संगति से थूल शरीर ये संगति संघात संगति नहीं है, असंगते असंगति होने से अनुपलब्ध सुप्त से स्वप्न दृष्टु जागर संघात अभावात। हाँ शरीर न ससंग नहीं, शरीर पर संगति का अभाव अविद्यमान संगति संगति संघात पर्यावचन स्त्रियांग निकट से संगति होगा घर तो संघात होगा, संघात संघात में घाव हो जाता है अनर्थ चिन्ह लो असंगति में हर है संगति संघात असंघात नहीं। महामत्स्य वाक्यम भाष्यानुसारेण व्याख्यातम अधुना तद वाक्यादि संदर्भ से भर्तृप्रपंच उक्तम संबंध महाभंगा संबंधम संबंधम कुर्वते केचि धन्यते महाधियः महामत्स्यादि वाक्यस्य स यथोक्तस्तथोच्यते केचित् महाधियः महामत्स्यादिवाक्यस्य सम्बन्धम् अन्यथैव कुर्वते स यथोक्त तथोच्यते स सम्बन्ध यथोक्त सम्बन्ध तथा उच्यते अग्रे अस्माभिः उच्यते महामत्स्य वाक्यम आदिरस्य महामत्स्यादि वाक्य अच्छा महामत्स्यम आदि महामत्स्य वाक्यम आदिरस्य महामत्स्य वाक्य लेकर आगे वाक्य कहाँ तक त्रिवाक्यांतर वाक्यस्य प्रिया स्त्रिया आलिंगित वहाँ तक तद्गुण संविज्ञान बहुगुरी महामत्स्य वाक्य लेना प्रिया स्त्रिया संग उसको भी आगे भी लेना कथन तस्य भाष्युक्त संबंधात विधांतरण संबंध तथ्युक्त यथा तथा उच्यते भर्तृप्रपंच संबंध कहते हैं। अन्यथा संबंधोक्तिम प्रकटेन आदु तदीय वृत्तानुवादम दर्शयति भर्तृप्रपंच व्याख्या में जी पहले कहा था दिखाते हैं। बाह्यम कर्माशय बुद्ध्यादि प्रयोगाश्रितमेव हि पुंसकिल तत्वभेद्य भावनाप्नोति देहिनम् अस्य बाह्यं कर्म बुद्ध्यादि प्रयोगाश्रितमेव बुद्ध्यादि सूक्ष्म में आश्रित है बाह्यं कर्म ततो भावना ततो अभेद्य पुंस पुंस भावना ततो अभेद्य देहिनम आपनुति, उसे बुद्धियादि से आकर के देही को प्राप्त होता है। बुद्धियादि सूक्ष्म अवस्था में स्थित है वायम कर्म, वो कर्म उससे आकर के देहिनम भावना संस्कार आता है, मतलब बुद्धियादि सूक्ष्म स्थित था उसी से भी देह वाले को आएगा जीव को। बुद्धियादि में रहता है सूक्ष्म अवस्था में, उससे फिर आता है देह होने पर। असे पुंस बाह्यम असंसर्गी शुभाधिकर्म, बाह्यम असंसर्गी शुभाधिकर्म इत्यथ हेतु मह, असंसर्गी क्यों है, असंसर्गी कहाँ आया, बाह्य केवल बाह्य कहता असंसर्गी, बुद्धियादि प्रयोग आश्रितम, बुद्धियादि लक्षण सूक्ष्म उपाधि रेव प्रयोग हेतु तत्प्रयोग, प्रवृत्ति के हेतुन से उसको प्रयोग प्रयोग शब्द से कहा सूक्ष्म उपाधि बुद्धियादि को। तद आश्रितत्वात् बुद्धि आदि में स्थित है कर्म, कर्मणो न आत्मस्थता, आत्मा में नहीं यथा हो असे पुरुष से बाह्यम कर्म बुद्धियादि प्रयोग आश्रितमिति। भर्तृपज में कहते कर्म बाह्य हो गया अलग है, बुद्धियादि प्रयोग में आश्रित है। कर्म विवेके काम विवेक सभी सिद्धत्वात्, कर्म का विवेक हो गया तो काम का विवेक हो जाए, कर्म हेतु काम किमित असंग वाक्यम इति आशंक्य कहते पुंस पुंस किल तथा अभ्यते बनते कर्मकृता भावना तदाश्रय बुद्ध्याद आध्यासे, तदाश्रय कर्मकृता भावना तदाश्रय बुद्ध्यादो, कर्म का आश्रय बुद्ध्यादि है, बुद्ध्यादो अध्यासे भावना, कर्मकृता भावना तदाश्रय बुद्ध्यादो अध्यासे सा तस्माद आत्माभिमुखेन आगत्य, वहाँ सा भावना कर्म से आकर के आत्माभिमुखेन आगत्य, तम किल आश्रयति आत्मानम आश्रयति, अतः तस्या कर्म सहिताया पुंस सकाशाद, कर्म सहित भावना को पुरुष से विवेक, कर्म सहित भावना पुरुष से भिन्न है, विवेक असंगो इत्यादि ना उक्त, असंग करके कर्म भावना दोनों पुरुष से अलग, तदुतम तत् कर्मनो भावना समेत्य, कर्मजन्य संस्कार उसे आकर के आस्कंदति एनम एनम देहिनम आस्कंदति आत्मान, तयर्विवेक व्याख्या विवेक आत्मा आत्मान देहिनम शुद्ध आत्मन देहिनम, काम कर्म विवेकम वृत्तम अनुद्य इवा भक्ष्यमान संबंध उपयोगित्व है ना, अभी काम कर्म विवेक पहले हुआ भक्ष्यमान उपयोगित्व है ना, अविद्या वृत्त माह अविद्या वृत्त कहते हैं अविद्य आगे श्लोक तस्या विवेक व्याख्या तो यथोक्त वचसात्मन अविद्यात्मात्म विज्ञान संस्कृत न सान्यत, तस्या भावनाया विवेक यथोत वचस आत्मन विवेक व्याख्यात, व्याख्यात पहले हो गया, अविद्या तु आत्मविज्ञान संस्कृत न सा अन्यत, अविद्या तो आत्मविज्ञान संस्कृति व आत्मा में स्थित है न स अन्यत, आत्मन विज्ञान चैतन्य तदाश्रिता है अविद्या, चैतन्य में अविद्या आश्रित है न तो अन्य आश्रिता, क्योंकि आश्रयांतर अभाव तो अन्य को ही नहीं ना भी स्वतंत्र, अविद्या स्वतंत्र नहीं होगी, स्वरूप विरोधात् स्वरूप है विरोधता स्वतंत्र नहीं होगी जड़, अविद्या पुनः स्विज्ञान आश्रया है वो इति चौतम, इसे चैतन्य में आसीत अविद्या। ओम।